se isto pričaju za nas. Nama ulica je dom, gajovi taj spas. Spas od zamenjenoga života. I ne zna što se čudi jer niko neće skota. Dobro postavljeni pregeri, isti čuje ljudi. I svako onda zna šta se tu nudi. Šta da se radi, prija neće da se žali. Neko prikrati se posao dok ona biti dosta. To mali skinder još puto nije. I onda malo sranje počne su se da lije. Prošle su godine i mnogo čuda i odgovor na pitanje. Go!